ده لجوری جمعه سیزده همون پیواندی کار من ریخست اصلا ده تو هن پیواندی به یک سره بکید وره سرزوی شون یک من دوزی وکه امیره چی مکناتیزی دایا هزی مکناتیزی زیاد دکد هزی مکناتیزی زیاد دکد؟ گر او امیره من دست که به او پلانکه ایمه سر دگرید من زور دل نیام لو قصه ها سروک بگا من چونه با دزنی هم امیره و کار بکدنی لنه ایمه ها سیدون بیره چی دوانه استاش خوشک گندل دست بکه بکاره کاند بیلانه چی گرنگ دام ریزن بیرو که چی زوانه چی گندل او چی داره ها؟ ایش تک نگورم هرستا براشی دنیرم دی براشی هرستا فنمانه کان زیبه زیبه که دای سوکا هر دو چاوه کان دردینم امزاره بدوره بو ایمیل یکره گورم بیگو من دی تزین امیره که در زین بلا چی؟ تید اگه؟ بله گورم او او امیره که هیزی مگناتیسی زیاد دکار بابا که اینانی او امیره گشت مگناتیسکانی دنیا کب کنوا بمشه اویا ام شوی دتوانین گشت یزا مغناطیسکان کوب کینوا هاو غیان او زور جوانا دتوانین گشت یزا کان کوب کینوا و دتوانین بسر ویگاش دازار بین تیم باشا او کار چندی زوب کری باشا یک دنیا چشمانی اما خوی کلدو چشمانی زای نتوانین دست بکای کنم که لبا او تکالی دکم کمی کاتم بده او موسیقا اشاره چی دوری زور آرامه اشاره دوره لکویا هلو هلو هلو خوشکم ریانی برایست اما دیمانی چی زور جوانا وین سری بکن سری کن بزنگ به هیت دن گورا در اسکی موسیقه ای که خود دزنید تو شاید لعیمت تک دا لیره دور که اده ای چه موسیقه لیدن چنیه نی ورا من بیایی کاراتی موه بره وپ وپ ای کنه دایشی اتو خود به آزاد زنی ها اگر خود به آزاد زنی ورا بره ورا بره ورا بره ای کارو من بیایی شکومه ها آتو ششان شکدم که وپ وپ ناتانی لیم دی ها؟ او غیرتی شاند نمه ها؟ وره بری؟ دی باب زانین چی دکای دی دی اسکی خواتی پیه نشان بده زانین چی دکای دی دی اسکی؟ بله دی اسکی راز دکای پیوست فیر تربیتی بکای زر بی تربیتا مادم ها بی غیرتی؟ آتو بابا فیر بکنه ها؟ بگره دی اسکی باز چی باید دکای؟ وای وای وای وای من بالوانم اوانده با سکوره باب زانم چی لگل من داده که وره بری باشا وره ناس کن از در سری من که وره من دارم او راز نیه کارو نه دوشانو شکتی من بدینی ها چی وره برو دسکی تو سو بیرزی با چی بنده گرو بوستا لپیش تایی گورو با چی لزم ونده ده ها؟ تاکو ابزانی تو بهیزی پیم بله گورو مطمئنه زوری به تو هیا لوانی راز بکاری بو امیره کرده بی راتون ازی مغناطیسی زیار بره داری باری خور بله من لوانه واب کم بله هم اصنا کاتم نیا دا که بود واته بیت ها دکتور باشه چونه دیه وابی دکتوی همون یوفو یک من دوزیه وا برای زوریا که امریکا نزی که من زوان نبینه بات ساوان قورم چی؟ او دا تیتر سر چیه چی گو با گویم بله من دلیام لوا سی دست سرت سیکوبا سیکوبا لچویه سیکوبا آه رو دلیره اگه دایبن همون تن راکه خیه کن امیر پشکو تو که اندازی؟ اولو کار نبازی ها و خویا نشان دادن که هر نه اندازی و ها؟ ها؟ لوانی اوان بن استا دواندک اوام کوجی پیتالم بگره و زرمت ستاره کوجی دکتوی امون بله او غاستا امیر کو دکتوی ایامی اندازی بله من دلنیام روا سوزوش دنیا کوجی کوجی پیتلم گره و هرگیز نگره موا گورم امریکم هم دزی برا چی کاری چی باست کرد دیارش کم بوی نوی گورم قلب ایر نکم او دیاریت چی ها؟ او پروفیسوری که دروز کد باوش ما نگره ایند آی که کاری چی زوانت کردوه خیرا کبی هینه بولا بچاوان گورم گورم بلاچکی یوفوی بچوکه که بدگوامان کوتوه باشا با یوفوی کم بوی بچم رایسکی، برو یارمتی ده خیره که بچه هون بابا بدرگش من عود بسته دروا آماده با گلین دایزار بدر کوا فلید یارمتیم دا کوجی کوجی کوجی لما ترسیده آیا استا کمی گلی دگرم دواتر دگرم او بوله باز نی نکتیش کوچی تو سلامتی؟ بله من سلامتم استا تو چی دکه؟ پیست خوم دم با دست هوا داویلی بردن دکم نم تو هنی یارمتی دم کاری چی باشت کرد سرک برا چی؟ امیر مکناتی زکا لستر درنده جیرو جیرو بسته باشا ریست خیرکا بلا من سر دکتور آرامی بکم تاره نزم چیلی بکن او نه دکتور کل اگل امریکا دانی براچی چی؟ تاکوات ایل امریکا بنا دکتور که بمری باش براچی بچاوان من سر زیرکن ها ها بیستم کوچی بلنداره دارم سری دکم. سر خور، خودا بیکت بتنه بست داره. ورا کنده داشتی ورا، ورا لگرم را. ورا داشتی، اتون نشون ورا، ورا دی. باب کامر من عالیم، تو پیم نالی تیپ کام مکتی نکام دزانی. خوب کاری خون باستر دزانم. هی تو، ولا باب هنو مکم. ولا تو. دکتر دکتر دور پیوتن باب کام. مسکتی. ها؟ ای کارو، تو پیویست دل خوش بیکم باب کشی واحد هیا. دکه بتوانی معامله لگرم کار. امید بابی تو ما دنبی ای آوار ایج باشا جایی ده دنبین رو خواه دنگا آخری اکتم شده که ای آوار ای آوار ای آوار آه کوچی پیشت تو پشو بده خیره پل داده گرو من سلامتم استا تو دتوانی وازم لبینی تکای برو او زور باشا گرو هاتوی سردانی کوچی بکی ها گرو گرو چی روی دوا پیم بله او بهوی تو اویا داوی لبرن لرکم جمله نبو دهیس که جوه بگره تو زور خود لواز کر برانبر بزم او بوی ایویش لی تو را بو هر او بو هو کارکی گورو قبول نکه که آدم او قصبه تو بله جدلی بو تو بو گورو لبرای باشتری او مدبانه زوری به تو هیا او ریز دگری لبر اوا نایوی دموی گلعو قصبه تو بله لبر او تو ربو که تو ولام نداوه تو کوجی هشتا تو تنگی که و او عقلی کما ببوره چی دوید؟ گر لبران برکت دی او دلت خوش ده بی گر عقلت کم بی او هرگی زیاد نکه تو هر وچی خوی ده مینه تو بلاچی بله اوی شوینی خوی بگری تو برو دست با کارکان دو که با سامان گورم بستر گرین دایزار زال دبین بطر نیایی و باوکا مانگا که سوره چی بکه نیستا اوانو اخوان آماده دکن تاو که برنگاری ایمه بنو پیویست خیراب کنی ما دکتور آمون اما چیه؟ اما آمیری شکن نه برو چوه آمادم کرده بو مگون عزیز هزه که لنیوان زمسری باکور و زمسری باشور سیری ایرب کن سرود داد اگر هزی زمسری باکور روانی زمسری باشور بکن و هز زمسری باشورش بده نو زمسری باکور پیتوانه دبنو او تو رای کوا دکتور آرام درستی کرده بو لناو داسه من وای بوده چون دکتور بله بلام امناتوانی بکاری بینین تنها بو یک زرم امیره بکردید تنها بو یک زر؟ بله اگر امانه توانی نیزکانی زمسری باکور و باشور به زوانی بگارنوا اوه گوز دهی کتایی پیدید بلام تو چون زمسری باکور و باشور لگرکه اوه ها دکتور؟ استا منی شتیگ نزانم دکتورم بفو یکم از دوزیو دکتورم استا نوری اوانا یکسر نشوینی گرندازداری دانین بطا آن دکتور ده توانی یک سر جه جیری بکات ها؟ باشا منیش بجدار دبم دکتور آمون تو را مکناتیزی که؟ تکای لسر جهگه من جه جیری بکا باشا دکتور باکور لسر اوی او باشوریش لخواره او و او کاتی ببرا من دکون او کاتا زمسرکان هزکانی خوی انده گوازنه او او زور ما ترسی داره هیچ کات ما لبردست دانیه دکتور آمون من راضی نیم باو رگایا ای تو با چی راضی؟ من دمه یو لطو بدمو با تنها بچم ای تو دتوانی لیم دی ها؟ ای هول بدم من هول بدم ها؟ قصه بکە. هەوڵ دە. درچو گرندایزر دمانه تو بی دروا تاوک ایمه تو نه نبرین ایمه ساوری تو دکن تاوکو تو بتاوه اوه دنه نبچی ایوار ایوار برکوا برکوا باشا لکوتای ده آتی در وگرین دایزر کوجی دزانم دزانم من سلامتم لكوت ايوه توين ما بصير جاز ظالبين استنى توين انك بجيرين انك بجيرين اي استا بيوست ده سبب كان باسا لبدا لبدا زا بركوا اميغش كان بكاريخ Hey, brother! Ah, what's wrong with that? There is a stop at Giro Giro, and I'm a Grandizer! Both are standing home and out of a Grandizer! Don't you have a project that didn't have a Grandizer? Jesus, what is the camera? بلام گرنه ای بری بو ایمه زوزو خریابه دایست کی چی؟ بو اوی دکتوری نوه دتوانی یارمتی بده دایست کی پیوسته زور با اولیه ایو مامالای لگل بکن تاوکو دکتور آرام ایچی بسر نه پیوسته زورتر لنایو بام باش دیگه چاره سر اوی که ها بسری دواز بزمو سری پل بکن و دواتر اوان لنو بره چه چی مانگاوی؟ ناتی بکر هی گمزه، تککر نوچو، استا چی بکن؟ براچی، تو زور گمزه، لحیت کاری کسر نکو تو تا استا من بخشا گورو، ورو بویره سیری او گلا جوانه بکه گورو چند ساله او نخوشه لجر بفره و استه و دا گشه تو هزی راستقیناش شتی چلو جوره گورو بریم ده علمه و جوان مطمئنست ببکم ده اسکی سپاس دکم گورو ها، شتیتی زور خوش بود.